To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 28 lipca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Podtopienia po ulewach w północnej części kraju. Minęło jednak zagrożenie wylaniem zbiornika wodnego Srebrniki. Stulecie niepodległości z nowym paszportem. Oto jak będzie wyglądał, za chwilę zapytamy naszego reportera. Rosja odpowiada na plany sankcji USA. Amerykanom odebrano prawo do używania niektórych pomieszczeń w Moskwie. Do podtopień doprowadziły ulewy w północnej części kraju. Przez ostatnie 3 dni w województwie pomorskim strażacy wyjeżdżali do wezwań ponad 520 razy. Najgorzej było w Trójmieście. Wczoraj w Trójmieście pracowało 30 jednostek Straży Pożarnej. Te działania polegały również na zabezpieczaniu workami z piaskiem i specjalnymi takimi rękawami przeciwpowodziowymi. Rozłożyliśmy ponad 1500 metrów tego typu zapór. Mówił Paweł Frontczak, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Jeszcze wczoraj niebezpiecznie było na zbiorniku wodnym Srebrniki. Do przelania brakowało kilku centymetrów. Teraz zagrożenie minęło. Aktualny stan wody na zbiornikach retencyjnych obniżył się o około metr w stosunku do pomiaru z wczoraj i nadal systematycznie się obniża. Monitorujemy sytuację, jesteśmy na miejscu i póki co sytuacja nie stwarza zagrożenia. Mówiła rzecznik gdańskich wód Agnieszka Kowalkiewicz. Dzisiaj w województwie pomorskim mogą się pojawić jedynie niewielkie opady deszczu. Słowa prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego zachęcające do wyciszenia emocji to dobry sygnał. Tak komentuje je szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Jak dodał, ten sygnał wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Andrzeja Dudy. Prezes PiSu wczoraj powiedział, że zatrzymanie przez prezydenta reformy, która miała na celu dekomunizację sądownictwa, było poważnym błędem. Dodał, że teraz trzeba myśleć o tym, jak z tego wyjść i jak doprowadzić do tego, by to był tylko incydent, który zostanie szybko zapomniany. Szczerski stwierdził, że prezydent pozostaje przywiązany do głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości. Andrzej Duda w poniedziałek zawetował ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Podpisał natomiast przepisy o ustroju sądów powszechnych. Nowy polski paszport na stulecie niepodległości Polski. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji proponuje, by to Polacy wybrali szatę graficzną stron tego dokumentu. Przedstawiono 13 ilustracji. Teraz internauci mogą wybrać swoje ulubione. Na konferencji w MSWiA był Mariusz Pieśniewski. Witaj. Jak będzie wyglądał nowy polski paszport? Wśród wybranych już wizerunków na stronach paszportu znajdą się Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty, Bitwa Warszawska i Cmentarz Orląt Lwowskich. Jest też grup nieznanego żołnierza, znaka Korpusu Ochrony Pogranicza, godło II RP, Order Virtuti Militari, Powstanie Śląskie czy odznaka Wojsk Wielkopolskich. Nowy paszport nawiązywać ma do największych symboli Polski niepodległej, powiedział szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Zbliża się 100. rocznica odzyskania niepodległości. Chcieliśmy oddać hołd tym wszystkim, którzy przelewali krew za wolność Polski, tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że Polska po 123 latach niewoli wybiła się na niepodległość. Mamy możliwość wyboru jeszcze kolejnych 6 motywów z 13 do wyboru. Między innymi jest Gabriel Narutowicz, Ostra Brama, ksiądz Ignacy Skorupka czy Orzełek Legionowy. Jak podkreśla profesor Wiesław Wysocki, paszport zyska coś więcej niż tylko walory estetyczne. Tak jak narody mają charakter, tak wreszcie paszport polski będzie miał duszę. Głosować można na stronie zaprojektujpaszport.gov.pl do 10 września. I zmieniamy temat. Zatrzymano 2 osoby podejrzane oszustwa metodą na policjanta. To 22-letnia kobieta i 27-letni mężczyzna z województwa kujawsko-pomorskiego. Podawali się za funkcjonariuszy i mieli wyłudzić od seniorów ponad 200 tysięcy złotych. Informowali oni ludzi, że ich konta bankowe są zagrożone i że mogą stracić oszczędności, dlatego trzeba przelać pieniądze na inne konto. Następnie nakłaniali do przekazania danych, które są niezbędne do przeprowadzenia operacji bankowych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa, za które grozi im do 8 lat więzienia. To kolejni oszuści zatrzymani w ostatnim czasie przez białostockich policjantów. Miesiąc temu złapali oni 4 osoby, które w ten sam sposób wyłudziły blisko 250 000 złotych. Rosja odbiera Stanom Zjednoczonym prawo do korzystania z niektórych pomieszczeń w Moskwie i ogranicza liczbę amerykańskich dyplomatów. To odpowiedź Kremla na przygotowywane przez Waszyngton zaostrzenie sankcji. Od 1 sierpnia ambasada Stanów Zjednoczonych w Moskwie traci prawo do wykorzystywania pomieszczeń magazynowych zlokalizowanych na ulicy Darożnej i pozamiejskich rezydencji w ekskluzywnym rejonie Srebrny Bor. Jednocześnie rosyjskie MSZ poinformowało, że Waszyngton musi zmniejszyć liczbę swojego personelu dyplomatycznego do 455 osób. Przy tym nie podano, ile osób obecnie pracuje w ambasadzie amerykańskiej w Moskwie. Działania Rosji są nie tylko odpowiedzią na zaostrzenie sankcji, ale także należy je traktować jako retorsję w

intonacji trójki. Fire I breathe, love is a banquet on which we feed. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil, Piotr Metz, witamy w tonacji trójki. Piosenka, którą zaczęliśmy, będzie miała w programie ważną rolę, proszę ją zapamiętać. Dziś tylko jedna bohaterka, program monograficzny o Patti Smith. Wracamy wspomnieniami do samych początków, jest 5 czerwca roku 1974. Studio to Electric Lady w Nowym Jorku i nie jest to jedyny łącznik z Jimi Hendrixem tego utworu z trochę trzeszczącego singla. Honey. The way you play guitar makes me feel so masochistic. The way you go down low deep into the neck, and I would do anything, and I would do anything. And Patti Hearst, you standing there in front of the Symbionese Liberation Army flag with your legs spread. I was wondering, were you getting it every night from a black revolutionary man and his women, or were you really dead? And now that you are on the run, what goes on in your mind? Your sister, they sit by the window. No, your mama does a sit and cry. And your daddy, well, you know what your daddy said, Patti. You know what your daddy said, Patti? He said, oh, 60 days ago, she was such a lovely child. Now here she is with a gun in her hand. Mm-hmm. To pierwsza z dwóch edycji piątkowej tonacji trójki poświęconej Patti Smith. W obydwu odcinkach rozmowa z nią, którą miałem okazję przeprowadzić wczoraj, z pewnymi przygodami, o czym jeszcze usłyszymy. Będziemy mieli też dla Państwa zaproszenia na jej koncert 13 sierpnia w Dolinie Charlotte. Wszystko zacznie się o 21.30. Yeah. intoxicated by thee. She has the slow sensation that he is levitating with she. La do no way. I spin so ceaselessly till I lose my sense of gravity. I'm dancing barefoot. Childhood itself, grave visitations, what is it that caused us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes, we stretch out our arms, and we're on a pane of glass. An asphyxiation, a fix on anything. The line of life, the limb of tree, the hands of he, and the promise that she is blessed among women. Andrew, wierny tour manager Patti Smith, powiedział, że jak zwykle w jej przypadku wszystko jest bardzo proste. Podał mi numer hotelu w Szwajcarii, prosząc, zadzwoń na recepcję i poproś o połączenie z pokojem Patrycji Smith. Po prostu. Próbowałem, ale pani na recepcji, bardzo spłoszona, kilkakrotnie pytała różnych kolegów, czy może mnie połączyć, i w końcu doszła do wniosku, że może lepiej nie. Dopiero po interwencji Andrew udało mi się dodzwonić. No i oczywiście zażartowałem w stronę Patty, że jest znakomicie strzeżona. I didn't ask to be guarded though. But I actually never asked to be guarded. I feel like I can take care of myself. But anyway, here we are. Wcale nie muszę być strzeżona, nigdy nie proszę o to, żeby w jakikolwiek sposób zapewnić mi ochronę. Wydaje mi się, że najlepiej pilnuję sama siebie. Well, I don't fuck much with the past, but I fuck plenty with the future. Over the skin of silk or scars from the splinters of stations and walls I've caressed. Stages like each bolt of wood, like a log of Helen. It's my pleasure. I would measure the success of a night by the amount of piss and seed I could exude all over the columns that nestled the PA. Some nights I'd surprise everybody by skipping off with a skirt of green, not sewed over with flat metallic circles which dashed and flashed. The nights were violet and the were white. I had an ornamental veil, I couldn't bear to use it. My hair was cropped on Cape May covering. But now that my hair itself is a veil and a scalp, inside is a scalp of a crazy and sleepy Comanche. Rise beneath this matting of skin. I wake up, I am lying peacefully. I'm lying peaceful and my knees are open to the sun. I desire him. He is absolutely ready to seize me. And in heart, I am Muslim. In heart, I am an American. And in heart, I'm a Muslim. In heart, I'm an American artist. And I have no guilt. I seek pleasure. I seek nerves under your skin. The narrow archway, the layers, the scroll of ancient letters. We worship the floor, the belly, the mole on the belly of an exquisite whore. You spare the child and spoil the rod. I have not sold myself to God. Right on a couple of waves. Do you like

Zostałem upoważniony przez Patti Smith do zaproszenia Państwa na jej koncert 13 sierpnia w Dolinie Charlotte i przekazanie zaproszeń. Zaproszenia przekazujemy w sposób następujący. Bardzo proszę na adres kontaktowy do dzisiejszej tonacji trójki, czyli lista.osobista.polskieradio.pl, przysłać imię i nazwisko. I ma to być imię i nazwisko po pierwsze Państwa, a po drugie człowieka, z którym Patti Smith wspólnie napisała utwór, który otwierał dzisiejszą audycję. Again. We shall. pana samodzielnego księgowego Macieja, zawiadając z przykrością, że nie był to Iwan Kral, a pana Jacka z Poznania, że nie był to Jimi Hendrix. Pytaliśmy o człowieka, z którym Patti Smith napisała utwór otwierający dzisiejszą audycję. Przysłanie swojego nazwiska i nazwiska tej osoby na adres lista.osobista@polskieradio.pl do 13.45, czyli jeszcze przez około 6 minut otwiera drogę do zobaczenia Patti Smith na koncercie w Dolinie Charlotte 13 dnia sierpnia. Pan Jacek przysłał usprawiedliwienie, pisząc, że roczna córeczka uniemożliwiła mi słuchanie pierwszego utworu, bo wtedy właśnie wspinali się schodami na poddasze. Postaramy się uwzględnić to zażalenie, poinformujemy, zresztą tak jak wszystkich, którzy otrzymają od nas zaproszenie na koncert 13 sierpnia Patti Smith w Dolinie Charlotte, potwierdzenie mailem. Bilety będą do odebrania na miejscu, na nazwisko. To taka wiadomość porządkująca wszystko. Za tydzień część druga spotkania z Patti Smith i rozmowy z nią już teraz. Zapraszam na kolejną część spotkania z Patti, tych wszystkich, którzy obejrzeli na Off Festiwalu jej wspaniały koncert, kiedy grała płytę Horses. W rozmowie o tym wspominała. Ten fragment przedstawimy za tydzień. Jeżeli ktoś z państwa był, to bardzo gorąco zapraszamy przed radioodbiorniki i będziemy prosić o podzielenie się swoimi wspomnieniami w piątkowej tonacji trójki za tydzień, emitowanej z terenu Off Festiwalu. If you will, the picture of you and I engaged in a kiss.

nature, to mam na myśli. Wszystko jest okej, ale ludzkość, nie, z nią nie jestem w dobrych relacjach. Zanieczyszcza naturę, w groźny sposób zmienia klimat, unicestwia niektóre gatunki, a nawet zabija się wzajemnie. Z wieloma rzeczami trudno się pogodzić, ale próbujmy robić codziennie, co w naszej mocy. Gdyby każdy postarał się o to, był dobrym człowiekiem, zrobił coś niewielkiego, ale może ważnego, żeby nawzajem sobie pomóc, żylibyśmy w lepszym świecie. To nie trudne, ale są przeszkody. Chciwość, obsesja władzy otaczająca nas wszystkich. Obsession with power that surrounds us all.